sygnał mi podpowiada, że minęła właśnie godzina piąta. Z tej strony Justyna Grabasz. Dzień dobry raz jeszcze. Trójka budzi. Biała sowa, biała dama, biały kruk. Może państwo pamiętają taki zespół jak Kram, ich funkowy album z 71 roku. Tu mamy część tego albumu wykorzystaną w miksie od The Very Polish Cut Outs, a konkretnie odpowiedzialny za niego jest Beard in Dust. Od razu zapowiadam, że to nie koniec na dziś polskich utworów w remiksach od The Very Polish Cut Outs. Czeka nas jeszcze jedna niespodzianka dzisiaj, ale zanim to spełniam muzyczną prośbę od pana Kuby, który tydzień temu zasugerował, że dobrze byłoby usłyszeć utwór Casio grupy Jungle. Casio, playing on my heart just like a Casio, breaking it apart so you can let it go. Wait another year, that's not original. I'm cynical, alright, let's go now. I just want the keys back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't real. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're dirty, that's now original. Cynical, alright, let's go now. Doskonała muzyczna polecajka od jednego ze słuchaczy audycji Trójka Budzi. Jungle i Casio. 10,5 minuty po godzinie 5, no to chyba czas na naszą cotygodniową, samplową zagadkę. Kto to słyszał? Dziś przedmiot zagadki mało tradycyjny, bo nie rapowy, jak to zwykle bywa. Będzie to utwór z repertuaru Karibu. Jeśli wiedzą Państwo, skąd pochodzi ten sample, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A teraz słuchamy. Just what she pleases. Cause she's happy on her own. And she picks up all the pieces. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. To słyszał. Dzisiejsza bardzo prosta, samplowa zagadka. Jeżeli Państwo znają samplowany w tym numerze utwór, to jeszcze raz przypominam, justyna.grabasz@polskieradio.pl. Zachęcam do wysyłania odpowiedzi, a odpowiedź poznamy no mniej więcej za pół godziny. A teraz jeszcze jedna muzyczna nowość. Skoro nie mieliśmy rapu w samplowej zagadce, to nadrobimy zaległości teraz. Amari Mar, brukliński raper i jego najnowszy album Grand Rising. I blend well, can see me like a blind bat. This industry's a joke, I'm dealing with a bunch of wisecrack. I'm nocturnal when I rap. You need night vision goggles, I see you through walls made out of marble. Everything's hermetic, down to the whole genetics. No wonder we look for answers defined by its aesthetics. I try to change our history, erase the black man off. The revolution's not on fire, we're getting warm. Which means I'm just starting war. Put your inner conscience, killing you all. With a smile, you can't resist my charm. I jump on a cheetah, just a pounce on a vulture. I form a cypher, giving birth to a culture. I manipulate matter without losing all this moisture. Move out the way, I'm on a spiritual path. It's been a few days now without breaking my fast. I had to cut dairy meat, I left the beef in the past. We about to rise and shine, it's time to get up. So what you gonna make of your time? We gonna get you open by the spark in your mind. Where we elevate and build through illusion of time. We about to rise and shine, it's time to get up. So what you gonna make of your time? We gonna get you open by the spark in your mind. Where we elevate and build through illusion of time. Rise and shine. shine. I said you bought that grind is mine. Watch the step, it's time to climb. Yeah, go ahead and leave the sample out. You know when my voice get the yelling in your speakers, kid, it's something to get amped about. Nigga, upstate, that's where I'm stamping club. You know the vibrations. America with COVID rappers not testing my patience. But fuck that, I'm about to make this make sense. Understand the dollars. Yo, who's the man that they holler? Shrop. Oh yeah, your favorite nigga. Who went from fighting to be more to living in New York, and now I'm a fucking saving figures. Leave the drums out, I'm about to dumb out. Shots in the air for Brianna, tell you pull your guns out. Roll to the top, but took one route. Amari, just make sure you change the world as soon as Grand Rising comes out. I made it a mission just to become one of the illest. Besides my message on track, so I'm hoping they feel us. I'm frustrated, I got the right to be sour. That beast the boys fighting the party. I'm Chuck D fighting the power. The difference is astounding. I like how gifted this is sounding. Park bitch, I'm chilling. I'm just pimping my surroundings. I was that first sip of speech water. I used to do this for the culture. Now I rise and grind just to feed my daughter. GL's posse's a G. Just look where he just bought her. Now give her dad another beat that he can fucking slaughter. Shrive. We about to rise and shine. It's time to get up. So what you gonna make of your time? We gonna get you open by spark your mind. Where we elevate and build through illusion of time. About to rise and shine, it's time to get up. So what you gonna make of your time? We gonna get you open by the spark in your mind. Where we elevate and build through illusion of time. They let the dough crack, I'm finna roast gas. Industry tell me I'm a throwback, I'm about to show that. Cause I was raised in the era that rappers had to be clever. Late 80s pushing the jetty, I never get on my level, that's real. Dirty South in a legend, fuck what you thinking. You came with paperweights, but I hold it down for my region. I'm pledging allegiance, promise to honor this moment of truth. I'm overdue to get this paper, now follow my groove. It's hard to be humble at a young age, the gun blaze. Walking up like the sun rays, selling chocolates to fundraise. Kids ducking under cars, jeans rocking camouflage. Lost a few homies to the violence, now we send regards. Yeah, but through the struggle I continue shining. Selling music at the record shop, it's all consignment. Still rhyming, never giving up, ain't no reclining. It's perfect timing, I'm aiming to be Atlanta's finest. We about to rise and shine, it's time to get up. So what you gonna make of your time? We gonna get you open by the spark in your mind. Where we elevate and build through illusion of time. We about to rise and shine, it's time to get up. So what you gonna make of your time? We gonna get you open by the spark in your mind. Where we elevate and build through of time, rise and Rise and Shine. Amari Marr, Jaden Shropshire i Jay Nolan. Współpraca, która zaczęła się w Nowym Jorku, ale tak naprawdę nie doszłoby do niej, gdyby nie pewien polski producent, 12, czyli Marcin Natali, który związany jest ze sceną rapową od wielu lat. Podobno właśnie 12 poznał panów ze sobą. I ja się przy okazji zastanawiam, jak to jest możliwe, że jeszcze żaden jego utwór nie pojawił się w tej audycji. 12 ma na swoim koncie dwa świetne albumy producenckie, Rain, Shine i Closure, a skoro słuchaliśmy utworu Raise and Shine, to może teraz Raise and Grind. Oczywiście już z repertuaru 12, ale również w towarzystwie dwóch świetnych raperów. They got no imagination. Got no vision, and it makes them jealous cause you do. But they gon' try to stop you, try to change you. 12 on the don't beat. Let them, don't caught that vibe, no. Yeah, yeah. Tell me how you feel, the vibe is real. We push down on the cap, then we twist the seal. Poet like it's Remy, I landed in the city where poets do make a killing. My fingers covered in blood, this track smothered in love. Peace to the engineer rolling the cud. Quit rolling for what? Life is like a circle, so it is what it was. And God wears the role who appointed you judge. I got a cup full of mud, got a jar full of bud. Got a book full of rhymes worthy of Pulitzer Prize that the world may never hear. I put my hustle in gift, invested in myself to put my voice in your ear. Over imported beer, I sit and feel with my brothers, reminisce with my peers. I'm just playing my part, documenting what we seen. Been through and came out clean. I do it for my team. Chase your dreams. Come with me. Rise and grind, rise and grind. One winning ticket and we all gon' shine. When you loyal to the team, it's just a matter of time. Rise and grind. When you loyal to the team, it's just a matter of time. And I'll show you what's really here. get off a beat. Zoe, Hezekiah, Reno, my people from the inno. Anarchy and widow, been down from the get-go. My team know I scribble for a living with these written compositions. Call me easy cause I'm stressing over nothing. Had to kick a little something for the Nola, Bacardi and Coronas, show it to Patinas, Chopper City strippers, it's a celebration. We out here getting money with the business. Some would call it sinners, but the sight that he amazes. Years like chapters and we flipping through the pages. Dapper sharp as razors, haters hate, we in the latest. We the greatest in the quarter, eating gator on a stick. Life is what you make it, I'm the author of the script. Believe me, when the credits roll, the top is where we sit. Memories of struggle are just memories. Remember all the quarters in the Knicks we split. Come on. Rise and grind, rise and grind. One winning ticket and we all gon' shine. When you're loyal to the team, it's just a matter of time. Rise and grind. When you're loyal to the team, it's just a matter of time. Is in constant motion. It ain't always easy to decipher your emotion from the commotion. But if you pace your ambition the way marathon runners pace their stride, you will find there's magic in these moments. Monetary profit is just a bonus. Memories are the true assets that no bank can take back. I'm sitting on 100,000 stacks. Yeah, just like that. See, I'm on my 90-something doodle bug diggable flow. My 03 mojo, free shows for promo flow. My ticket to Poland to watch the sunset as I spark up on the patio to Coltrane flow. It's like that. If you didn't write that, give credit where it's due when you recite that. This is copyrighted, trademarked, and staff too conceptual for radio, too free for TV. But it's me. Rise and grind, rise and grind. One winning ticket and we all gon' shine. When you loyal to the team, it's just a matter of time. Rise and grind. When you loyal to the team, it's just a matter of time. I Rise and Grind to za nami. A ja mam dla Państwa kalendarium historyczne. I zaczynamy od 1922 roku. Powiem Państwu, że 18 maja miało miejsce bardzo wiele wydarzeń sportowych i właśnie w 1922 roku odbył się pierwszy międzynarodowy mecz Legii Warszawa. Choć wtedy bez większego sukcesu. Legia przegrała wtedy na własnym boisku z zespołem z czeskiej Pragi, Wiktorią Żiszkow, 2-9. Kurier warszawski chwalił wtedy doskonałą grę ataku gości i jednocześnie nazwał skandaliczną grę bramkarza Legii, który 5 piłek puścił między nogami lub rękami, a do lepiej strzelonych nie ruszał się nawet. To taki cytat. No, na całe szczęście obecnie Legia trzyma formę, o czym zresztą świadczyć może ten niedzielny sukces. 1938 rok to natomiast sukces Tadeusza Góry, który 18 maja ustanowił rekord długości lotu szybowcem, pokonując dystans 578 km z Bezmiechowej w Bieszczadach do Małych Solecznik pod Wilnem. Za pokonanie bariery 500 km w locie swobodnym jako pierwszy pilot na świecie został wyróżniony przez Międzynarodową Federację Lotniczą. A w roku 1953 Amerykanka Jacqueline Cochran jako pierwsza kobieta pilot w historii przekroczyła barierę dźwięku. Pilotowała wówczas samolot F-86 wypożyczony od kanadyjskich sił powietrznych. Idziemy dalej do roku 1956. Wtedy Szwajcarzy Fritz Luxinger i Ernst Reis dokonali pierwszego wejścia na himalajski ośmiotysięcznik Lhotse. Podczas wejścia korzystali ze wspomagania tlenem z butli, a w 1988 roku alpinista i himalaista Krzysztof Wielecki dokonał pierwszego wejścia zimowego na ten szczyt i było to również pierwsze wejście solowe na Lhotse. A warto wiedzieć, że to nie lada wyzwanie, ponieważ południowa ściana Lhotse licząca 3200 metrów jest jednym z największych urwisk ścianowych w Himalajach. A jeśli chodzi o zdobywanie szczytów, to mam dla Państwa jeszcze jedną taką rocznicę. W 2009 roku himalaistka Kinga Baranowska weszła na szczyt Kanczendżogi w Himalajach, dzięki czemu Polska została pierwszym krajem, którego przedstawicielki zdobyły wszystkie 8-tysięczniki. I na koniec data radiowa, 1974 rok, 18 maja w Konstantynowie koło Płocka zakończono wtedy budowę najwyższego na świecie masztu radiowego. Miał 646 metrów i 38 centymetrów i do chwili zawalenia w 91 roku był najwyższą budowlą na świecie. Maszt był nadajnikiem programu Pierwszego Polskiego Radia, który dzięki niemu był odbierany w klasycznych radioodbiornikach na falach długich w całej Europie, Kazachstanie, Iraku, Iranie, a nawet Ameryce Północnej. New People i Rain Talk. To przed chwilą na trójkowej antenie. I nie niestety ten deszcz w tytule jest taką małą wróżbą na dzisiejszy dzień. Zresztą piszą mi państwo w wiadomościach, że w wielu częściach Polski zimno i pada, co mnie trochę niepokoi, bo dziś wracam rowerem. Więc mam nadzieję, że te deszcze tak szybko na Myśliwiecką nie dotrą. I z tego, co widzę, dzisiejsza pogoda będzie bardzo zmienna. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze w wielu regionach, głównie na południu Polski. Poza tym spore zachmurzenie. Ewentualnie w drugiej części dnia będzie można spodziewać się przejaśnień. Temperatura od 14 stopni na wybrzeżu, przez 15-16 w zachodniej części kraju, po 20 w rejonie Zimna, czyli w Suwałkach. Na barometrach w Warszawie ciśnienie 992 hektopaskale. Michael Kiwanuka i You Ain't The Problem. Bardzo ładne zakończenie. A ja myślę, że to jest też doskonały moment na rozwiązanie naszej cotygodniowej samplowej zagadki. Dziś było naprawdę łatwo, ponieważ tematem był utwór Home z repertuaru Karibu, a rozwiązanie to również utwór Home, ale z repertuaru Glory Barnes. A jako pierwszy wpadł na to, uwaga, Nikifor. Oczywiście gratuluję, jak zawsze czujny. A my słuchamy Gloria Barnes i Home. You ever be alone? No more lonely nights. Will you cry? No more lonely days. Will you have to wonder why? Nothing but love, joy and constellation. All these things you're gonna find in me. Oh, I'm home. I'm home, baby. Baby, I'm home. I'm home, I'm home, I'm home. Another thing I wanna say to you, baby, I'm gonna do everything that you want me to. Oh, baby, I said home. Gloria Barnes w audycji Trójka Budzi. Mieliśmy dziś kalendarium historyczne, filmowe. No to jeszcze sprawdzamy, co 18 maja działo się w świecie muzyki. I na początek rok 1911, wtedy urodził się Big Joe Turner, amerykański bluesman związany z takimi stylami jak jump i screaming blues, które charakteryzują się energią i krzykliwym śpiewem, jak też zresztą sama nazwa wskazuje. Oba style właściwie zapoczątkowały gatunki rock and roll i rhythm and blues. Zresztą Big Joe Turner był także pionierem obu gatunków. W latach 50. w wieku ponad 40 lat stał się gwiazdą rock and roll, śpiewając takie przeboje jak Well, All Right, Flip, Flop and Fly oraz Hide and Seek. Dalej mamy rok 1944. Wtedy urodził się Albert Hammond, brytyjski wokalista wychowany na Gibraltarze. W latach 60. występował w tamtejszych zespołach m.in. z The Diamond Boys. A popularność przyniosły mu takie piosenki jak It Never Rains in Southern California oraz The Free Electric Band. Hammond skomponował także wiele utworów dla innych wykonawców, m.in. dla grupy Starship, dla Whitney Houston, Tina Turner czy Diany Ross. Wielkie nazwiska. Rok 2017 to natomiast dzień, w którym zmarł Chris Cornell, wokalista grupy Soundgarden. Artysta popełnił samobójstwo po jednym z występów w Detroit. Powodem targnięcia się na życie była depresja, z którą Cornell walczył od wielu lat.

oprócz błękitnego nieba. Manam i Marek Jackowski. I mam dla Państwa jeszcze małe uzupełnienie dzisiejszego muzycznego kalendarium, ponieważ część z Państwa mi o tym przypomniała. Chociaż ja nie zapomniałam. 18 maja to także dzień, w którym zmarł Ian Curtis, wokalista i gitarzysta zespołu Joy Division. Niezwykle charyzmatyczna postać, o czym pewnie doskonale Państwo wiedzą. Mimo, że ukazały się tylko dwa albumy Joy Division z jego udziałem, to niewątpliwie miał ogromny wpływ na rozwój muzyki alternatywnej. No to gramy. Jeden z elementów płyty Unknown Pleasure – Transmission. Dance, dance, dance to the radio. Transmission. Joy Division i Ian Curtis na antenie radiowej Trójki. Tak pomyślałam, że skoro już weszliśmy w klimaty gitarowe, to można pozostać przy nich jeszcze przez chwilę, mimo że zazwyczaj we wtorki staram się budzić Państwa w rytmach soulu i funku, ale czasem można od tej zasady odejść. Pan Mikołaj z Bartoszyc napisał przed chwilą, że potrzebuje czegoś do jazdy samochodem, bo pędzi właśnie kawał drogi do pracy, więc ja myślę, że ten utwór sprawdzi się tutaj doskonale. The Brian Jonestown Massacre i Anemone. Myślę, że prośba o samochodowy utwór od pana Mikołaja została spełniona. The Brian Jonestown Massacre i Anemone. 5 minut zostało do godziny 6, więc ja już się z Państwem żegnam. To była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Grażyna Oczkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz i oczywiście dziękuję bardzo serdecznie za Państwa obecność dzisiaj. I na koniec obiecany wcześniej miks od The Very Polish Cut Outs. Tym razem Ewa Bem, Bez tego i owego. I Selvin Edit. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia. Thank you.